Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. Między dniem a dniem witam Państwa, Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frenzel. Dziś mamy piątek, 12 dzień listopada, 316 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona. Wzejdzie o godzinie 6.52, zajdzie o 15.47. Dzień w związku z tym będzie trwał 8 godzin i 55 minut. Imieniny obchodzą dziś Benedykt, Czcibor, Gabriel, Krystyna, Mateusz, Renata i Witold. Nasze kalendarium historyczne. W 1981 roku, 12 listopada, w Gdańsku zwodowany został żaglowiec szkolny, trzymasztowa fregata Dar Młodzieży. Zastąpił na morzu emeryta żaglowiec Dar Pomorza. 4 lipca 1982 roku na nowym statku szkoleniowym Akademii Morskiej w Gdyni uroczyście podniesiono polską banderę. Matką chrzestną Daru Młodzieży została żona wieloletniego komendanta Daru Pomorza, kapitana Jurkiewicza Helena. W 1984 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło deklarację o prawie ludów do pokoju, które przypomina, że fundamentalnym zadaniem stojącym przed Organizacją Narodów Zjednoczonych jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W 1989 roku w Rzymie papież Jan Paweł II kanonizował brata Alberta Chmielowskiego, malarza, powstańca, założyciela Zgromadzenia Braci Albertynów oraz Zgromadzenia Sióstr Albertynek. W 1996 roku ukazał się debiutancki album Infinity amerykańskiego rapera Eminema. 15-krotny zdobywca nagrody Grammy oraz laureat Oscara jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów na świecie. W 2013 roku tryptyk Trzy studia do portretu Luciana Freuda, Francisa Bacona, został sprzedany na aukcji w londyńskim domu aukcyjnym Christie's za 142 miliony dolarów. To była wówczas najwyższa cena, jaką zapłacono kiedykolwiek na aukcji za dzieło sztuki. 12 listopada mamy Światowy Dzień Zapalenia Płuc, nazywany jest też Światowym Dniem Pneumonii lub Światowym Dniem Walki z Pneumonią. Ciemno za oknami, ale mam nadzieję, że miło spędzą Państwo z nami najbliższe 2 godziny. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to zaczynamy tradycyjnie od pogody. W północnej połowie kraju zachmurzenie przeważnie duże, miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonie mgieł tylko duże. Miejscami właśnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W kotlinach sudeckich mgły osadzające szać. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południu do plus 2 w centrum, plus 4 na północy i plus 8 nad morzem. W rejonach podgórskich dużo chłodniej, minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W dzień w północnej części kraju zachmurzenie przeważnie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w rejonie mgieł przejściowo duże. Na północnym zachodzie i miejscami na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub mżawki. Początkowo lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jeśli chodzi o temperaturę, to tu od 7 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 11 na południowym wschodzie oraz nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, tylko na wschodzie, miejscami wschodni. Życzymy Państwu tradycyjnie pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego czwartku. Wczoraj w Polsce odnotowano 19 074 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 274 osoby z COVID-19. Niestety to kolejne rekordy tej fali, bo i liczba zachorowań, i liczba zgonów są najwyższe właśnie w obecnej czwartej fali pandemii, o czym mówiliśmy w Zapraszamy do Trójki. Rekord czwartej fali padł dziś nie tylko w kraju, ale także w Wielkopolsce. W ciągu doby zachorowały w całym regionie 1152 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na pierwszym miejscu jest województwo śląskie. To jest prawie 140% więcej zakażeń niż to było w tydzień temu. Na drugim miejscu są województwo wielkopolskie i małopolskie, ponad 100%. Mamy rekordy i niestety to też przekłada się na wzrost liczby zajętych łóżek. Mówi rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stubę. Widzimy też przyrosty. Tutaj z dnia na dzień przyrasta liczba tych zajętych łóżek dokładnie o 25 w stosunku do dnia poprzedniego. Z takiej bazy puli 958 łóżek aż 639 jest zajętych. Mamy wolnych ponad 300 łóżek. Czyli taki bezpieczny bufor. Bezpieczny bufor i ten bufor musi być zachowany. W polskich szpitalach przebywa zakażonych COVID-19 11 588 osób. W ciągu doby przybyło 578, czyli ponad 500. Podczas czwartej fali pandemii zakażonych ma leczyć w Wielkopolsce przede wszystkim szpital tymczasowy, który od 2 listopada ponownie działa na poznańskich targach. Dziś uruchomiono tam dodatkowy oddział. Szpital tymczasowy też tą funkcję taką istotną wsparcia dla procesu tutaj hospitalizacji prowadzi. Ponad 100 łóżek jest w dyspozycji szpitala. Widzimy, że te łóżka też są zajmowane. Czwarta fala wyraźnie przyspieszyła. Jeszcze kilka tygodni temu modele matematyczne zakładały, że zakażeń w listopadzie będzie mniej. Pandemia COVID-19 jest pierwszą pandemią spowodowaną przez koronawirusa. Mówi dr Paweł Zmora z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Bardzo szybko wprowadziliśmy szczepionki, które powodują, że modele matematyczne, które opracowaliśmy, nie do końca wskazują konkretne wartości. Stąd tak naprawdę to rozjechanie. Z drugiej strony, niestety na te liczby wpływa to, że Polacy się nie testują. Więc realnie zakażeń może być jeszcze więcej. W Wielkopolsce prawie 21 tysięcy uczniów i przedszkolaków ma zajęcia zdalne. Zakażenia wykryto w niemal co 10 placówce oświatowej. Poznański sanepid cały czas kontroluje galerie handlowe i sprawdza, czy klienci noszą maseczki. Ja pracuję w aptece, więc raczej zawsze staramy się mieć tą najlepszą ochronę. A jak z ludźmi, którzy przychodzą? Różnie. Te wzrosty, tutaj jak mówią specjaliści, będą jeszcze przez jakiś czas notowane również w Wielkopolsce. Dlatego też wojewoda serdecznie zaprasza do tych szczepień, bowiem no to jest jedyna dla nas szansa i ratunek na to, aby zminimalizować te ryzyka. Szczepimy 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Spraw Cudzoziemców na Placu Wolności będą te szczepienia od rana prowadzone. Także ten tradycyjny tutaj punkt w Urzędzie Wojewódzkim w piątek do 16 będzie czynny. Też w piątki szczepimy na dworcu. W tej chwili wyszczepionych przeciwko COVID jest ponad 55% Wielkopolan. Relacjonowała Magda Konieczna. Przypomnijmy, Wielkopolska jest pośród województw z największym wzrostem nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Rośnie też liczba zakażonych, którzy potrzebują leczenia szpitalnego. Dlatego w wielu miastach w Polsce trwają przygotowania do uruchomienia szpitali tymczasowych. W przyszłym tygodniu między innymi ma zostać uruchomiony ponownie szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Warto się zaszczepić, proszę Państwa. Zachęcamy do zadbania o własne, ale także o nasze wspólne zdrowie. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems. his vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell some bad news before I laugh and I crack a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket, keep me warm, let me wear your coat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Prezydent Andrzej Duda wręczył wczoraj w dniu Narodowego Święta Niepodległości odznaczenia państwowe osobom zasłużonym. Prezydent mówił podczas uroczystości, że wyróżnieni reprezentują pełen przekrój działalności na rzecz państwa polskiego. To duchowni, wykładowcy, lekarze, publicyści, artyści, działacze polonijni. Andrzej Duda podziękował odznaczonym za ich zdecydowaną postawę, służbę Polsce i drugiemu człowiekowi. Byliście tam, gdzie innych czasem już nie było. Za to, że potrafiliście trwać przy swojej postawie, przy swoich wartościach wtedy, kiedy inni już dawno się od was zdążyli odwrócić, czy wręcz gorzej, już zdążyli was wytknąć palcami. Kiedy nie tylko groziło, ale kiedy było za to internowanie czy aresztowanie. Kiedy było się za to przed dziesiątkami lat relegowanym ze studiów. Kiedy wydawało się, że ta działalność i niezłomna postawa może człowiekowi złamać życie. Nigdy państwo się nie wycofaliście, nigdy nie zaniechaliście. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że odznaczenia są jedynie symbolicznym podziękowaniem za bezcenną działalność wyróżnionych osób. Poprzez podkreślenie wielkich zasług, poprzez oddanie głębokiego szacunku, poprzez uhonorowanie przez Rzeczpospolitą, oczywiście przez ręce prezydenta, ale tylko przez ręce, bo to jest podziękowanie państwa polskiego za tą postawę, za tą państwa działalność, za to, kim i jacy państwo jesteście. Z całego serca dziękuję za wszystkie dzieła. Orderami Orła Białego odznaczeni zostali poeta, pieśniarz i kompozytor Leszek Długosz, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, publicystka Joanna Duda-Gwiazda, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej w PRL, ksiądz Stanisław Małkowski, poeta, pisarz i opozycjonista w PRL Jan Polkowski, Ponadto przyznano 12 innych odznaczeń: krzyży komandorskich i oficerskich Orderu Odrodzenia Polski oraz Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i jeden medal stulecia odzyskania niepodległości. Teraz sprawy polskie, ale w ujęciu międzynarodowym, o których mówiliśmy w Zapraszamy do Trójki. Białoruś i Rosja nasilają swoją ofensywę propagandową przeciwko Polsce i Litwie w związku z kryzysem na granicy białorusko-polskiej. Tymczasem sprawa migrantów na granicach Białorusi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej była jednym z tematów rozmowy w Waszyngtonie między przewodniczącą Komisji Europejskiej a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po ostrych wypowiedziach polskiego premiera wobec Turcji, która jest ważnym krajem tranzytowym dla migrantów lecących z Bliskiego Wschodu na Białoruś, doszło natomiast do rozmowy telefonicznej między szefami dyplomacji Polski i Turcji. O tym, co na świecie dzieje się w związku z kryzysem na granicy z Białorusią, Michał Strzałkowski. Niemal od samego początku kryzysu na granicy między Białorusią a Polską białoruskie media są obecne na miejscu. W relacjach w państwowej białoruskiej telewizji dotąd dominował przekaz o rzekomym okrucieństwie polskich służb. Wczoraj jednak w programie czołowego propagandysty reżimu Aleksandra Łukaszenki, Grigorija Azaronaka, pojawiły się wprost wyrażone groźby pod adresem Polski. Czeki, ujmijcie się! Nie będzie Ameryka za was walczyć! Opamiętajcie się, Amerykanie nie będą za was walczyć. Zapomnieliście o swojej historii? Niczego was nie nauczył 1939 rok? Posłuchajcie, zdolności bojowych naszej armii wystarczy, by całkowicie rozgromić wasz tak zwany Sojusz Bałtycko-Czarnomorski. Ale nie chcemy Warszawy w gruzach i uchodźców z Litwy w Bałtyku. Naprawdę nie chcemy. Jeżeli łzy dzieci nie przekonają was, zrobią to strategiczne bombowce sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Teraz wraz z naszymi będą was obserwować. Możecie wyrzucać swój złom natowski. Uciekajcie. Możecie wybrasować swój natowski metalolom. Biegicie! Azaronak nie bez przyczyny wspominał o rosyjskich bombowcach strategicznych. Zdolne nawet do przenoszenia broni nuklearnej ciężkie bombowce Tu-22M3 i Tu-160. Wczoraj i dziś wykonywały bowiem loty treningowe nad terytorium Białorusi. Oficjalnie chodzi jedynie o rutynowe sprawdzenie systemów obrony powietrznej białorusko-rosyjskiego państwa związkowego, ale wzmogły się obawy o to, że Rosja może chcieć wykorzystać obecny kryzys, aby zwiększyć swoją obecność wojskową na Białorusi. Wczoraj Moskwę odwiedził szef białoruskiej dyplomacji Ułazimir Makiej i rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Makiej zaprzeczał w rozmowie z dziennikarzami, że Białoruś sprowadza migrantów z Bliskiego Wschodu, ale chwilę potem dał do zrozumienia, że Mińsk czeka na ofertę ze strony Unii Europejskiej, która mogłaby zakończyć kryzys. Dostajemy pewne sygnały, w tym z Brukseli i innych europejskich stolic, że trzeba wyjść z tej sytuacji, ale Europa nie wie jak. No to rozmawiajmy, choćby poufnie. Ale Unia Europejska, która nałożyła od ubiegłego roku na Białoruś już 4 pakiety sankcyjne, a właśnie dopracowuje 5, zaczęła już także wewnętrzne rozmowy o 6 pakiecie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przebywa z wizytą w Waszyngtonie, zapewniła po rozmowie z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, że Stany Zjednoczone także pracują nad swoimi nowymi sankcjami wobec Białorusi, które mają wejść w życie na początku grudnia. Zgodziliśmy się też z prezydentem Bidenem, że koordynujemy nasz dialog z krajami, z których przylatują migranci, by władze zadbały tam o swoich obywateli, aby nie wpadali w pułapkę reżimu Łukaszenki. Zgodziliśmy się również, by wspólnie rozważyć nałożenie sankcji na te linie lotnicze, które ułatwiają przemyt ludzi do Mińska i dalej na granicę między Białorusią a Unią Europejską. Unia Europejska wskazuje tu nie tylko na białoruskie linie lotnicze Białawia, ale także na rosyjskie Aeroflot i tureckie Turkish Airlines. We wszystkich tych trzech przypadkach to przewoźnicy należący całkowicie lub w większości do państwa. Premier Mateusz Morawiecki w swoim wtorkowym wystąpieniu na specjalnym posiedzeniu Sejmu mówił o swoim rozczarowaniu postawą Turcji, która zignorowała prośbę o zablokowanie sprowadzanym na Białoruś migrantom możliwości przesiadania się w Stambule. Polską pomoc w gaszeniu letnich pożarów w Turcji oraz w promocji tureckiego sektora turystycznego nazwał niestety jednostronną przysługą. Wczoraj wieczorem szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu zadzwonił do polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała. Po tej rozmowie polski MSZ poinformował na Twitterze, że, i tu cytat, Polska i Turcja będą współdziałać, aby przeciwstawić się wykorzystywaniu przez reżim białoruski nielegalnej migracji do ataku hybrydowego na NATO. Tymczasem sytuacją na białorusko-polskiej granicy zajmie się zwołana na posiedzenie w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa ONZ. A o sytuacji na białorusko-polskiej granicy szeroko piszą media w Europie. Holenderski dziennik The Telegraph napisał, że granica zewnętrzna Unii Europejskiej jest szczelna dzięki Polsce. Z kolei komentator niemieckiej telewizji publicznej ARD ocenił w artykule na portalu internetowym tej stacji, że władze w Berlinie powinny aktywniej zaangażować się w rozwiązanie granicznego kryzysu. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj jednym z ważnych tematów dnia był przebieg Święta Niepodległości. Z Janem Józefem Kasprzykiem, szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rozmawiał Bartłomiej Graczak. To dzięki pańskiej decyzji Marsz Niepodległości dzisiaj przeszedł ulicami Warszawy legalnie i, co ważne, bezpiecznie. Odetchnął pan z ulgą, widząc, że wszystko jest w porządku. Jako osoba, która wiele razy uczestniczyła w Marszu Niepodległości, byłem przekonany, że jego uczestnicy zachowają się tak, jak wymaga tego sytuacja, że przejdą bezpiecznie, że nie dadzą się sprowokować, że będą razem świętować ten dzień pod biało-czerwoną flagą i pod dumnym orłem Rzeczpospolitej Polskiej. To było bardzo ważne, abyśmy dzisiaj pokazali i dali świadectwo 11 listopada 2021 roku, że jesteśmy razem, że kochamy Polskę i że Polsce dobrze życzymy, bo każda prowokacja, która by była na tym marszu, każda sytuacja, a groziło to na ulicach Warszawy, która by potem była pokazywana przez wszystkie stacje telewizyjne na świecie, wpisywałaby się znakomicie w ten scenariusz, który układany jest od wielu, wielu miesięcy, a w ostatnich dniach szczególnie na Kremlu. A pan wziął na to odpowiedzialność? Wziąłem na siebie tę odpowiedzialność, bo jestem państwowcem, jestem Piłsudczykiem z przekonania i uważam, że inicjatywy patriotyczne trzeba wspierać. Z ogromnym szacunkiem podchodzę do społecznego charakteru Marszu Niepodległości. A są takie chwile, w których po prostu trzeba działać tak, jak powinien działać urzędnik państwa polskiego. Stąd moja decyzja, aby ten marsz otrzymał status uroczystości państwowej, aby w tym marszu mogło wziąć udział Wojsko Polskie, aby był zabezpieczany przez policję, żandarmerię wojskową, żeby mogli wziąć udział w tym marszu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i oczywiście ci wszyscy uczestnicy, którzy ten marsz tworzą od już 12 lat, czyli członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. I w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować, którzy na marsz przybyli i którzy go zabezpieczali. Straży Marszu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, tym wszystkim, którzy wykazali się prawdziwie patriotyczną, propaństwową postawą. No ale był incydent. Spalono na przykład flagę Niemiec, podobiznę Donalda Tuska. No oczywiście ponad 100 tysięcy ludzi maszerowało w tym marszu, więc incydenty się zdarzają i odpowiedzialność za ten incydent przyjmuje ten, który go zrealizował. Nie wiem, czy była to prowokacja, czy była to głupota. Ja oczywiście nie pochwalam takich rzeczy, no ale mówiąc zupełnie szczerze, jeżeli ktoś akurat w miejscu, gdzie stoją kamery, dokonuje takiego czynu, no to niech liczy się z konsekwencjami, bo to on odpowiada za to, co się stało. Jak pan, panie ministrze, ocenia zakusy tych polityków, którzy chcieli doprowadzić do sytuacji, w której Marsz Niepodległości w tym roku, Święto Niepodległości, by nie przeszedł ulicami Warszawy? Bardzo źle, dlatego że każdy, kto Polsce dobrze życzy, powinien dbać o to, aby 11 listopada świętować w sposób dumny, bezpieczny i godny. A każde konfrontacyjne podejście i nastawienie, jakie prezentowane było chociażby przez Ratusz Warszawski przez ostatnie tygodnie w stosunku do Marszu Niepodległości, no wpisywał się w to wszystko, w czym jesteśmy. Pamiętajmy, i to nauka z historii płynie, że ci, którzy Polsce źle życzą, myślę tutaj o, powiedzmy, siłach zewnętrznych, starają się przede wszystkim doprowadzić do anarchizacji życia wewnętrznego w kraju. Tak było chociażby w XVIII wieku przed rozbiorami. Wtedy mocarstwa ościenne, chcąc dokonać rozbiorów Polski, czyniły wszystko, aby część klasy politycznej ówczesnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów doprowadziła do rozchwiania nawy, jaką jest Polska, jaką jest Rzeczpospolita, i wtedy straciliśmy niepodległość. No my chcemy jednak i uważamy niepodległość za najcenniejszy dar dawany narodom i państwom. Chcemy ją utrzymać. Jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, kiedy wschodnia granica jest zagrożona i dzisiaj zresztą uczestnicy marszu pokazali i powiedzieli słowami skandowanymi: dziękujemy tym wszystkim, którzy granicy wschodniej bronią. A zatem każdy, kto chciał doprowadzić dzisiaj w Warszawie do zamieszek, powiem wprost, wpisuje się absolutnie w scenariusz, który nie jest układany w Warszawie, tylko poza Polską. W przeszłości dochodziło jednak do zamieszek w trakcie Marszów Niepodległości. Czy ta sytuacja, o której pan wspomniał, właśnie napięta sytuacja przy granicy z Białorusią, sprawiła, że że no dzisiaj zdecydowana większość, o ile nie wszyscy ludzie, mieli w sobie takie poczucie, że no nie można nie stanąć na wysokości zadania, nie można nie okazywać szacunku tym funkcjonariuszom, którzy dziś byli w swoich mundurach, dbali o bezpieczeństwo, ale też przecież część funkcjonariuszy, żołnierzy brała czynny udział w tym marszu. Myślę, że tak. I fakt, iż z tego marszu funkcjonariusze policji, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej pojechali na wschodnią granicę, mówił o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, powodowała to, że z ogromnym szacunkiem, tak jak powinno być w sytuacji zagrożenia, każdy uczestnik marszu podchodził do tych, którzy strzegą porządku, bezpieczeństwa, a w sytuacji obecnej również granic Rzeczypospolitej. Pan mówił, że był uczestnikiem tego dzisiejszego marszu. Proszę nam z perspektywy uczestnika opowiedzieć, jak to wyglądało. Marsz rozpoczął się tuż po godzinie 13 na rondzie Romana Dmowskiego, w tym tradycyjnym miejscu, gdzie od wielu lat się odbywa. Ja miałem zaszczyt z kombatantami i weteranami oraz działaczami opozycji antykomunistycznej z okresu PRL złożyć po rozpoczęciu marszu, bo od tego też się marsz rozpoczął, w asyście Wojska Polskiego kwiaty w miejscu szczególnym. Tam na rondzie Dmowskiego jest miejsce uświęcone krwią Polaków zamordowanych przez oprawców niemieckich w styczniu 1944 roku. Była to jedna z największych ulicznych egzekucji. Życie straciło ponad 100 obywateli Rzeczpospolitej za wierność niepodległości. Tam kwiaty też złożyli uczestnicy Marszu Niepodległości, przedstawiciele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Przeszliśmy Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, aż po Rondo Waszyngtona, aż po Błonia Stadionu Narodowego, i ten wymiar państwowy zakończyło złożenie kwiatów pod popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Skaryszewskim, jednego z ojców naszej niepodległości, człowieka, któremu zawdzięczamy bardzo wiele, jednego z pierwszych premierów Rzeczpospolitej. Jak pan ocenia decyzję ratusza, by tym razem nie podawać liczby uczestników Marszu Niepodległości? Jeszcze miesiąc temu, 10 października, gdy była manifestacja na Placu Zamkowym, bardzo łatwo szafowano liczbami, podawano, że to 100 tysięcy, 150 tysięcy, różne liczby podawano, a teraz rzecznik ratusza przekazała, że ratusz nie planuje podawać liczby. No bo myślę, że dopiero ratusz warszawski zobaczył, jak wygląda prawdziwe 100 tysięcy ludzi zgromadzonych w jednym miejscu i że Plac Zamkowy nie mieści 100 tysięcy ludzi, natomiast Marsz Niepodległości ponad 100 tysięcy ludzi nawiedziło i przeszło wraz z nim. No. Taka to niestety jest rzeczywistość. Ja przede wszystkim dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję funkcjonariuszom policji, żandarmerii wojskowej, Straży Marszu Niepodległości za to, że mogliśmy wypuścić w świat komunikat, że w sytuacji trudnej Polacy są razem, tak jak w roku 1918. Naszym gościem był Jan Józef Kacprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem, czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem czwartkowego klubu Trójki była historia życia, twórczości i działania Ksawerego Dunikowskiego, artysty, który doświadczył dwóch wojen. Gospodarzem klubu Trójki była Monika Małkowska. Porozmawiamy o artyście, który zasłynął zarówno dzięki swemu patriotyzmowi wyrażonemu zarówno w dziełach sztuki, jak i postępowaniu, ale także zasłynął dzięki awanturniczemu charakterowi, przepraszam. Dla kilku pokoleń był guru, był wyznacznikiem pewnego poziomu artystycznego. Był mistrzem, no ale także tym, na którego patrzono, jak się zachowuje, jak postępuje. Ksawery Dunikowski. Przeżył prawie 89 lat, choć zdrowie wcześniej zaczęło mu szwankować i los też nie głaskał, a w dodatku dotknęła go i pierwsza, i druga wojna światowa, zwłaszcza ta druga odcisnęła się traumatycznym obozowym doświadczeniem. 5 lat w Auschwitz, więzień z numerem 774. Miał nie przeżyć, no ale stało się inaczej i dane mu było jeszcze zaznać tego życia w naszych realiach 24 lata. No ale cóż, to nie były łatwe realia, bo przecież PRL i znowu kolejna zmiana zupełnego obrazu Polski. Proszę Państwa, co ciekawe, ta obozowa przeszłość nie odzwierciedliła się w rzeźbach Ksawerego Dunikowskiego, ale głównie w jego malarstwie. I to właśnie ten mało znany fragment dokonań Dunikowskiego jest tematem, jest przedmiotem wystawy, o której będziemy mówić. Malarstwu poświęcona jest wystawa Ksawery Dunikowski. Malarstwo, taki prosty tytuł. I jest to wystawa otwarta jeszcze do 12 grudnia tego roku. Powiemy o tej wystawie, powiemy o wystawie, powiemy o artyście. A i będzie naszym gościem kto? Powiem za chwilę. Na razie jak zwykle introdukcja muzyczna. A słoneczkiem na niebie nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lozy, ale przez wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Gdybym słoneczko mogła zmienić siebie, gdybym ja była ptaszkiem w pięknym kraju, tylko bym w twoim chciała śpiewać kraju, ani na wody, ani na lozy, ale przez wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, czemuż nie mogę w ptaszko zmienić siebie. Thank you. Życzenie Fryderyka Chopina w wykonaniu Aleksandry Kurzak poprzedziło naszą rozmowę, a gościem będzie, już Państwu przedstawiam, pani Anna Turchała, historyk sztuki i kurator z Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Gdybym nie umiał malować, nie umiałbym rzeźbić, tak powiedział Ksawery Dunikowski. I pani chyba właśnie na to zwróciła uwagę, ponieważ zebrała pani mało znane prace Dunikowskiego, ale także zwróciła pani na aspekty jego doświadczenia, jego przeżyć, które też były nie tak bardzo znane ogółowi. Jak to się zaczęło? Urodził się jednak w głębokim jeszcze wieku XIX, 1875 rok. Polski nie było na mapie świata. Jak Ksawery Dunikowski manifestował swoją przynależność do Polski, do myślenia o Polsce? Zapewne, no tak jak każdy Polak, Dunikowski mieszkał w Warszawie, urodził się w Krakowie, ale rodzina się przeprowadziła do Warszawy. Prawdopodobnie też brał udział w manifestacjach patriotycznych, o czym świadczy osadzenie go w Cytadeli Warszawskiej. Został zwolniony, ale później wyjechał na studia do Krakowa. Był nieco już wtedy taką osobą, która chciała walczyć, ponieważ wybierał się na wojnę grecko-turecką, ale niestety dotarł tylko do Wiednia. Jako ochotnik wrócił z powrotem do kraju. To nie były jedyne jego manifestacje patriotyzmu. Chyba najbardziej znany moment, kiedy zaznaczył swoją przynależność do polskości, no to był udział w Legii Cudzoziemskiej, rok 1914, Ksawery Dunikowski. Zapisuje się, bierze udział w Legii Cudzoziemskiej. Jak to dalej było? Zgłasza się na ochotnika. Werbunek był prowadzony w Paryżu w sierpniu 1914 roku i on zgłasza się jak inni Polacy, żeby brać udział w wojnie jako polska jednostka w armii francuskiej. Ponieważ był poddanym rosyjskim, było to możliwe, gdyż innych Polaków z inną przynależnością, chociażby poddanych niemieckich, internowano. Trafił do Bayonne i tam w grupie około 200 żołnierzy, no po prostu przechodził szkolenie wojenne, szkolenie takie wojskowe, bardzo trudne. Niestety ze względu na stan zdrowia zwolniono go dość wcześnie, bo już w listopadzie 1914 roku osiadł w Paryżu. Niemniej jednak Dunikowski zaprzyjaźnił się z wieloma żołnierzami. Wśród nich był Jan Żyznowski, z którym Dunikowski zaprojektował sławny sztandar Legionu Bajończyków, pod którym to poległ między innymi Szujski. Ten sztandar jest obecnie w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Pani Anno, właśnie ten sztandar, tak. To sztandar, który nie tylko, że jest zaprojektowany, ale także nosi ślady działań wojennych. 34 przestrzelenia. To można powiedzieć, że to jest i dzieło sztuki, i pamiątka narodowa. Ale ten oddział Bajończyków, 200 osób, niecałe 200 osób, doznał ogromnego uszczerbku już w pierwszych działaniach na froncie zachodnim w Szampanii. Zostało bardzo niewiele osób. Na szczęście Dunikowski przeżył. Być może właśnie złe zdrowie go uratowało. Zapewne tak, bo on już nie brał udziału w bitwie pod Arras, gdzie właśnie 3/4 jego kolegów poległo. Później także poległ kolejne osoby. Poległy w tym Jan Rotwand, któremu to artysta poświęcił rzeźbę. Jest ona obecnie na grobie tegoż Jana Rotwanda na warszawskich Powązkach, gdyż rodzina w 20-leciu międzywojennym sprowadziła po prostu prochy do Polski. Pani Ano, Dunikowski sam może nie grał najlepiej, czy też w ogóle nie grał. Jak twierdził, uszy miał uszkodzony, słuch miał uszkodzony. Natomiast jego matka jak najbardziej była to osoba, która uczyła muzyki i chyba w małego Ksawerego wdrożyła różne zamiłowania do muzycznych utworów i czasami te utwory pojawiały się również w obrazach, czy też w tytułach, czy też w ogóle w odniesieniu do działań Dunikowskiego. Tak, muzyka była dla niego bardzo ważna. Mówił o tym, że jak maluje obraz, impulsem do powstania dzieła jest właśnie ton muzyczny, który słyszy w swojej wyobraźni i on powoduje, że widzi kolory, które przenosi na płótno. Więc ta muzyka stale mu towarzyszyła. Malował także muzykę, między innymi zwracał się tutaj ku baletom Haczaturiana. Mhm. I teraz, proszę Państwa, ponieważ dzisiaj dobrałam muzykę polską, ale jest wyjątek, jest właśnie Aram Haczaturian, który to Aram Haczaturian był bardzo bliski, no nie wiem, chyba emocjom Dunikowskiego. Oczywiście taniec z szablami, cóż innego mogłabym zaproponować, ale w wykonaniu berlińskich filharmoników i pod batutą sera Simona Rattle. To troszkę zrobiłyśmy skok w czasie, bo do lat 40., ale wróćmy jeszcze do tych lat po I wojnie światowej. Cóż Dunikowski robi po I wojnie światowej, kiedy już wiadomo jest, że Polska chyba odzyska niepodległość? Dunikowski projektuje dzieło, które miało się znaleźć na Wawelu, ale się nie znalazło. To jeszcze były działania wojenne, więc wojna się nie skończyła. Dunikowski osiadł w Paryżu. Na początku bardzo ciężko było artyście, który nie miał żadnych zaplecza finansowego. Niemniej jednak z czasem, dzięki pomocy przyjaciół, i tutaj mam na myśli Antuana Cierplikowskiego i fryzjera, słynnego na cały świat. Tak, który wtedy bardzo dobrze prosperował i który był zafascynowany twórczością Dunikowskiego, pomagał mu, również wspierając go niejako finansowo, ale także Zygmunt Lubitsz-Zaleski dbał też o to, żeby artysta w zupełnej nędzy nie żył. Dunikowski także sam starał się o to, żeby mu się lepiej powodziło. Wtedy też zaczął malować obrazy, które po prostu sprzedawał. Była to łatwiejsza forma twórczości, i zbywalna. Dopiero kiedy zdobył zlecenia na rzeźby, na portrety Amerykanek, mógł sobie pozwolić na wynajęcie pracowni i mógł sobie pozwolić na twórczość rzeźbiarską, która była bardzo kosztowna. I wtedy właśnie powstał Grobowiec Bolesława Śmiałego. Jest uznawany za arcydzieło sztuki polskiej. Ten grobowiec Dunikowski wyrzeźbił około 1917 roku. Przedstawia właśnie powstającego z grobu Bolesława Śmiałego, króla, który jest bardzo kontrowersyjny, jeśli chodzi o historię Polski. Natomiast w legendach ludowych przedstawia się Bolesława Śmiałego jako tego, który ze swoim wojskiem uśpionym, zaklętym wyjdzie i uwolni Polskę po prostu z niewoli, więc tu ta patriotyczna jakby legenda została przedstawiona w formie rzeźbiarskiej przez Dunikowskiego, który wyobrażał sobie, że po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w co wierzył, to ta rzeźba stanie w Gontynie Słowiańskiej na Wawelu. Tak się jednak nigdy nie stało. No właśnie, dlaczego tak się nie stało? Było zapewne wiele powodów. Między innymi to, że Wawel jest bardzo ważnym miejscem i wprowadzanie tam artysty ze swoją wyobraźnią, zresztą nie tylko Dunikowski chciał zaistnieć na Wawelu odrębnym i osobnym dziełem. Niemniej jednak też jakby tutaj biskup Stanisław, który jest patronem Polski, a który zginął tak niedaleko od Wawelu z rąk króla Bolesława, też w pobliżu katedry wawelskiej zapewne to kłóciło się ideologicznie. Kłóciło się ideologicznie, ale to przecież właśnie Dunikowski dostał zlecenie na głowy wawelskie, cykl głów wawelskich, które teraz są w większej części prezentowane właśnie u państwa, czyli w królikarni. Tak, Dunikowski od Adolfa Szyszko-Bohusza dostał takie zlecenie na wykonanie brakujących głów w kasetonach sali poselskiej na Wawelu. Bardzo skrupulatnie przygotował się do tego zadania i wykonał ponad 60 głów. Są to różne typy, przepiękne, zresztą doceniane na licznych wystawach, nagradzane. Natomiast ostatecznie nie znalazły się na Wawelu. Być może z tego powodu, że Dunikowski, no, wczuwając się w epokę, czyli w renesans, gdzie były przedstawione różne postacie społeczne, byli tam, były przekupki, były przedstawione osoby różnych zawodów, on także starał się, żeby był przekrój społeczeństwa pokazany, więc są tam i królowie, są również aktorki, są aktorzy, są radcy miejscy, ale także sam artysta swój autoportret także chciał w tym miejscu pokazać, chciał się uwiecznić w miejscu, gdzie byli królowie. No i w końcu zadecydowano, że ze względów jakby konserwatorskich nie należy uzupełniać kasetanów zabytkowego stropu rzeźbą współczesną. I tak rzeźby Dunikowskiego w części są na Wawelu, ponieważ Dunikowski złożył tam swój dar z kilkunastu rzeźb, a w drugiej części są w królikarni, w magazynach studyjnych. No cóż, może zgrzytało to jakoś stylistycznie dla Szyszko Bohusa. Nie wiem zresztą, kto tam decydował o tym, że to jednak nie zaistniało w tych kasetonach na Wawelu. Niemniej głowy są znakomite. Ale ponieważ ja postanowiłam dzisiaj ilustrować polską, poza Haczu Durianem oczywiście, wyżej wspomnianą polską muzyką, naszą rozmowę, a Dunikowski, to już pani mi powie i państwu powie, podobno był znawcą i wielbicielem muzyki Chopina. Tak? Prawdą to było? Zapewne Chopin był dla niego bardzo ważną osobą, o czym świadczą choćby liczne rzeźby, bo głowa Chopina jest w cyklu głów wawelskich, o którym przed momentem żeśmy mówili, ale także mamy po piersie Chopina jest maska Chopina, którą już po wojnie wykonał, ale bardzo wczesna rzeźba jeszcze przed 1900 rokiem także poświęcona już Chopinowi, więc była to dla niego bardzo ważna postać. No to w takim razie walc i smol Chopina w wykonaniu, uwaga, Artura Rubinsteina.